الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكتاب الطب کے بل ترجمة الباب امام بخاري رحمة الله عليه منعقد کی باب السحر اباب دیکھو بیان دے سحر کے سحر په لغت کې هر هغه چیز لوي چې هغه باریک وي د نظر لاندې نه راځي او په اصطلاح کې امر خارق للعاده صادر عن نفس شريره دا خارق العاده کار لوي چې یو ناکاره نفس نه څرګند شوی دا سحر د دې لپاره حقیقت شته دا ثابت دی عقل او نقل سره قران او سنت سره په اجماع د اتفاق د امت سره امت نو مراد هغه دي چې دا غي اتفاق له اعتبار دی مصنف رحمت الله علیه دې اثبات په آیات قرآنیه او سره په قران نه ثابت دی به احادیث ذکر کوي د دې سحر بیا بنیادی دو قسمونه دي چې یو لا صرف نظر بندي وي د یو کس د لاس دومره صفائی چې بل په دماغ او مزغو او سترګو باندې اثر وکړي او اغلب یا یو غیر واقعي سیز محسوس ښکاري د موسی علیه السلام بارک وي یخیل الیه من سحرهم انها تسعى اغلب دا خیال راتلو چې د دې سحر او جادو د وجنه دا امساگان منډي وي ماران تي نه جوړ شي وي دا نظر بندي غونتي وا او دوی مغه سحر دی چې سره ماهیت او حقیقت د شي بدل شي درام د جمهور اهل علم فنيز باندې ثابت دی عقلا او شرعا په دې کې څه امتناع نشته امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې په صحیح سند باندې ذکر کړی تعب الاحبار یا ثقه او مخزن تابعی دی دی وی لولا كلمات اقولهن لجعلتني يهود حمارا فته کلمات او اذکار نه چې زاغه کوم يهوديان ومانه خر جوړ کړه وې دا حقیقت او ماهیت په بدل کړه وې دران د جمهور په نيز باندې ثابت دي دین معتزله او انکار کړه دارنګي په اهل سنت کې بعض علما ابو بکر جساس حنفي ابن حزم ظاهري امام راغب الاصبهاني د دې نوعنا انکار کړ چې حقیقت د شنو بدلېږي د سحر اثر بیا په انبیاو باندې کیږي ځکه دا یو بیماری ده عامه بیماری کې پرادله شي د امرات له شي خو د دې سحر د وجنا انبیای کرام علیه الصلاۃ والسلام د نبوت او د تبلیغ په خبرو باندې تاثیر نه کیږي نبوت او تبلیغ په دې باندې اثر انداز کیږي نه صرف جسمانی تکلیف ورلا لکه عام بیماری دا دی جسمانی تکلیف نو دی د وجه نمی یهودیانو سمید بن العصم په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې سحر کړو نږدې کته بیبیانو لنه شو کولې د دنیوي کارونو بارکه دا خیال بور لرات نو شراکار میکړه اعلان کینو به کړه کله د عکس یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب کتو خوب د انبیاء وحی وی الله دې بیماری هل رئیس چې نبی دې بن العصم په نبی عليه الصلاه والسلام باندې کوډ کړی دا غي د سر یادګيري وختې پیدا کړی په یو منګس کې تاو کړی مدینه کې یو شار خو یو بیر زاروان هغه کې یو غټ اعلان دې خخ کړی او د دې تیز جادو او کوډ دا اثرات چې دا کوي وګور ور سره دا سي ګرځیدل وی لکه د نکریز لوفر ګنده شوی وی نکریز سکه واچ رنگ کړی وی غټولی وګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو دا کوډ رئیس دی او د دې قسم موانه اوس څه ضرر تکلیف ورنکو ځکه د ځان د فار رسول الله علیه الصلاۃ والسلام انتقام نه دی غسته او سحر کول په اتفاق د اهل علم سره په اجماع د امت سره حرام دی ګناه کبیره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا او ګناهونه نه چې انسان هلاکی او تباہ کوي او اهل علم د دې په حکم کې دوه قول ذکر کړي کفر او گناہ کبیر حرام خبر اتفاق رہو کفر لرسی کنا وی باز پدی کی کفر امی شکل کفری کلمات وی او غیر اللہ نا دا جنات و دا پیریانو نا پدی کی امداد وی او کل پدی کی احانت دا مصاحف وی نعوذ باللہ پا گندگو کدی قرآنون غرزی او نور دا شریعت بیزتی کئی نو بیاور سر دا پیریان تابیشی دا غیر پا ذریعی بانی سحر کئی دا غیر ندی استمداد کئی دا بیا کفر دے ورن حرام کو بہر صورت کے دے دے تعلیم و تعلم حرام دے دارنگی دا اہل علم دا صحیح قول مطابق دید پارا سحر او جادو کول زدکول چی بل سحر او جادو پا دے بانے ختم کدام حرام دے دے لنو شروید دے وضاحت بمراشی دید پارا جادو زدکول او استعمالول چی دا جادوگر او جادو پا ختمے نو دام حرام دے وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا شيطانان كفر كلو لا كفر سو يعلمون الناس السحر تعليم بور كل خلق الجادو وما انزل على الملكين من بابل هاروت وماروت اواش نازل كلشو فغدو فرشتو باندې په بابل خار کې چې یو نوم هاروت او دبل ماروت الله را لګي وغيب خلق له د جادو او د معجزات په منځ کې فرق هو چې ګوره معجزه دی لو یو جادو دی لو وي یا خلق پدی دو کنه شي چې معجزه سدا او جادو سره وقوله ولا يفلح الساحر حيث اتى کامیابی ګنه جادوګر کمزره شي راتلو کی خپل سحر وقوله فتاتون السحر وانتم تمسرون آیات راتل کوي جادو لو حال لا تسوي نه وقوله يخيل اليه من سحرهم انها تسعى خیال کرات موسی عليه الصلاه والسلام له وجه د جادو د دوینا چلا ماران خمنډي وي ام ساغان ان ماران جو فل تو قوله ومن شر النفاثات في العقد فنا يغالم ده شر دا نسن بوكو وهن كلا بوتو في والنفاثات السواحر نفاثات مراد وي سواحر دي سواحر جمع ساحره دا جادوگر خذت مراد دي دا تفسير ده حسن البصري رحمه الله عليه دي چاو ده نفاثات تفسير په سواحر سره کړه دي اوسې خبر ادا دا چې نفاثات په دې کې مراد تر نفوس نفاثات دي او موصوف دې محذوف ده ځکه جادو اصل نبی ابن العاصم کړو او څوک چې دا غلونو کړو نو ځکه چې غدان نفاثات ذکر تا دا خبره مرفوع حدیث مقابله کې صحیح ده ځکه پاغي کړه راغلی چې په نبی رسول الله والسلام باندې نبی ابن العاصم دا جادو کړو تتسحرون معنا ده تنعمون سيقولون لله فانا تسحرون سوره مؤمنون کې وایي نو سحر لفظ غی کوم ذکر دین واغه د کی معنا دا تعمون تاسو باندې خبره غړ وړولې شي کوم طرف له تاسو وړولې شي دا آیاتونه مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کړل چې جادو حقیقت شداغي اثر شته امتحانن پکې الله رب العالمین دا اثر یې خه و به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريقة يقال له لبيد بن الأعصم فنبي صلى الله عليه وسلم مانع جادو كره ويوسري لمنو زريق قبيلنا إلى غنم لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله تربيت النبي صلى الله عليه وسلم فوهم وخيال كبرات لل تداكار مكرة ألان كرة بينه دنيوي أمور مباركة حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله وهو عني يورز يا وشف النبي عليه السلام زمان سره لكنه دعا ودعا النبي عليه السلام دعا غفت دعا غفت تكرار دزيد پاره اذا دعا مكرر غفت او مبالغه وفكي ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه النبي عليه السلام يا عائشه تلفت ده الله رب العالمين خمال زمان خبر جواب راكو یعنی اخبرنی عما سألته ما چې ربنا سو غختل نو دا اغي خبر مال راکو جواب راکو د بیمالی هلی رویستو اتانی رجلان فقعد احدهما عند رأسی والآخر عند رجلی دو کسان را لراغنی دو فرشتی و ملکین یو جبریل او بل میکائین یو مصر لو درد او بل خولا فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل یو دی بل مرگری لوی افر ایک اسمانی سشوی نبی الاسلام یادونو دا څه درد دی ورله څه بیماری نه قال مطبوب ورله و چې باندې خو جادو کړه شوی دی طب په معنا د سحر راځي لکه ابتدا د کتاب الطب کې مونږ وی مطبوب معنا د مشهور قال من طبه وی چا پیدا جادو کړه نه قال لبید ابن العاصم قال فی ای شیء وی دا جادو پس کی کړه قال فی مشت و مشاتت و جبت و العنخلة غفر وی فی مشت و مشاتت دا پی یو منگس کی کړه و مشاتت او داغی پو بیختو کی مشاته وی لکی دیشی ما یخرج من شعر بالمشت منګس چې وی او فاغی کې کوم ویخته د سر او د ګیره انختی نو منګس دا په دې منګس کې ویخته نو په دې کې راځي جادو کړی دی وجب تولع نخله ذکر او د مذکر کجوري د بمبل او د بور پاغه کسوړه او غلاف کې کجوره کې چې کله میور اوزی نو د بمبل سرګندې دون مخ کې دا غبور راوتو نه مخ کې داسې یو غلاف غونتی او کسوړه غونتی بار روزی چې داسې د انسان د دې سړي او د لاس په اندازه باندې عرب کله دا راکټ کی او کچه کچم دا خوري نو په دغه کسوره کې می منګس کې دا ویختر ان غاړلې وو دای په دې کې خخکړو او دای بیا په دې کوي کې دیو غټ اعلان دی خيو خخکړو قال فاین هو ورلې و چې دا کم ځای کې دی دا کوړی کم ځای خخکړي دا ویختر منګزي او د مذکر کجوری د بمبل دا کسوڑا و غلاف قال فی بئر ذی اروان دا پاغ کوئی دو ذی اروان کی چرا یو شار کوئیو پا مدینه کی او سی سڑی دا مسیح نبوی دا روزی دی باب السلام مانی چی مخت راشی دا پا کم زیکی چی مسجد غماما او مسجد عمر بن الخطاب دی سر خواه کی زیر اس خوشتنا بنشوی دا کوئی دا دی تقریبی محلی کو فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمرغر سرا فجاء فقال نوابس نبي الإسلام راغي نبيه يا عائشة كأنما أها نقاعة الحناء ويا عائشة رضي الله عنها ويسببه دي كويوب دي نكريزو دا غلو فرفشاني أغطول يوب دي سرغندشي أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين او د دې سره چې کومې کجورې دي نو دا غي دا سرونه دا سې دي ته به وې چې د شیطان سرونه ني عرب چې یو شي قبح او قباحت ذکر کوي نو یو ک شیطان یا ک رؤوس الشیاطین ته شیطان په شان دي شیطان خو چا کتل نه لري خو په قبح کې دا غي صفات خلق ورګي په حسن کې صفات د فرشتي ورګي خلک وي فلانه لکه د فرشتي په شان خپل لري او خلک وي فلانه لکه د شیطان غونته بدرنګ دي و اداغی سرون تبوی چه شیطانان و نشرون غنتلی فی استقباح السورة قلتو یا رسول اللہ فلا استخرجته افلا استخرجته و ما ایدا اللہ پیغمبر تاسو دار ایستل استخراج نمراد دیجا کدائی تاسو داری تحقیق نکولو چه داکار چا کرده دی قال ف استخراج کوئی نبی الاسلام کرده بعد روایاتو کدی رئیس تی دی بای دفن کل قلتا دی استخراج معنا دل تاسو داری خبری تحقیق نکولو چه داکار چا کرده قال قد عافاني الله نبي الاسلام والله ما لا شفاء راك او ذا الله ختم فكرهت ان اصور على الناس فيه شرا نبدا من غنل لا خبر اشرا غرم كم فخلق بان طريق شر او دخلك فمن كي او شر جور شي صحابه ولا پتہ ولا جي فلاني كسكري نو صحابه خو دي فريدنا فامر بها فدفنت النبي الاسلام ذي بارك حكم كرو نو خخ كدي شي ويو تاكم كودي چي رئيسي تابعه ابو سامة وابو ضمرة وابن ابي الزناد عن هشام وقال الليث وابن عينان هشام في مشت ومشاقة قال ابو عبد الله المشات ما يخرج من الشعر اذا مشت امام بخاري ويد مشات معنا دادا شكل سر منغس شي نفاقي كي كم يختين خطي وغرز يدري لنا مشات وي والمشاقة من مشاقات الكتان او مشاقة معخوز للمالوكنا شكم تارونا ويخت جدا كيغي مالو چې وړی چې ډندت کې او هغه نکم تارونه او ويختغون تجدا کیږي نو د لمشاقه وای باب الشرك والسحر من الموبقات شرك او جادو دا دغه ګناهونه نه دي چې انسان هلاکی هلاکون کړي او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات زان بچ کئی داغ گناہن چیغ حلاکون کنی الشرک باللہ والسحر اپاغ او سیزنو کی رنبنے شرک دے بے مور پسی سحر او جادو دے بابن هل يستخرج السحر باب دے بیان دے کی چھ آیا دے جادو توڑ او علاج بکی کنا جادو با اوباسی نو مطلب دائی چھ دے علاج او توڑ بکی کنا وقال قتادة قلت سعيد بن المسيب قتادة وي جماعة سعيد بن المسيب لوي ابن عبد البر رحمة الله عليه بسعيد سند بعدي لأثر سعيد بن المسيب موصولا نقل فليه وي رجل به طب يو سريباني جادو ده جادو بشوه أو يؤخذ عن امرأته يا تغل شوه ده دخلي بيبنا لين الزيكة وجماعة داغي سرنشي كوله بعد سهر اقام داسي مجي كسو تري ايحل عنه او ينشر نو آیا دا سحر بد دن سپردے او کلاول شي يحل دون ينشر يوم معنا د سپردے بشي او ختمول بشي قال لا باس به او په دې کې سبا کو ګنا نشتا دې لپاره دا سدم او علاج او کې چې دا سحر دې کلاول شي انما يريدون به الاصلاح په دې باندې دخل کو اراده د اصلاح د فاما ما ينفع فلم ينفع عنه کم شي چې خلق له فائدہ ورکي داغین ممانعت نظر اغلی ده ضرر اغا شی ممنوع ده. امام ابن القیم رحمت اللہ علیه بخبر کتاب فتاوى امام المفتین کی وی داغی او زخیم کتاب ده داغین انده فتاوى امام المفتین داغی بسخد وصو وم کی وی ویون نشرتو حل السحر من عن المسحور تی حدیث کی یونشرو ذکر شو نشرسی شی لوی لکی دیشی پچا باندې چې سحر شوی دا غنه د سحر کلاول او سپردل وي وهي نوعان دا نشر په دوه قسمه ده یو حل سحر بسحر مثله یو دا چې جادو په جادو باندې کلاول د جادو ټول په جادو باندې کول نو دا عمل د شیطان نه صحیح حدیث سنن نبی داود وغيرها کراغني رسول الله عليه الصلاه والسلام د دې بارک هو من عمل الشیطان دا نشر د شیطان عمل نه مسلمان به نه کوي چې جادو جوړ ټول دې په جادو باندې وشي او دویم چې دین اغیل ویل شي ان نشرت بالرقيه والمعوذات والدعوات والادويه المباحه ساغ سحر کلاول لج په دمونو باندې معوذات باندې او چې کوم مشروع دواګان دي مباح دوايان دي فارين وي فهذا جائز بل هو مستحب دا جائز او مستحب دي وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج قال حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهرا فالنبي صلى الله عليه وسلم جادو شبعه تغمخي حديث وطبع ذكر في نذكم ألفاظ معناتنا شبع بكوب وكي حديث قرد معنانا مخي ذكر في حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن نبي عليه الصلاه والسلام بيان لراتل كل قراتل لذ الكول اين تلل شبعوا الزيكه نشكول قال سفيان وهذا اشد ما يكون من السحر اذا كان كذا سفيان بن عيينه راوي الحديث يقول فسحر كذا طول نسخ سحر ده يوكس دخل لي بيبي نو تلل شي او الزيكه بيان شي كوله قال فانتبه من يوم من نومه ذات يوم نبي الاسلام يوزل دخوب نراباسه فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استثيته فيه أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل قال مطلوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا لا منافق تليو جل يهوديان حليفه قال وفيما قال في مشط ومشاقة قال فأين قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة تحت رعوفة بيوكان لاندي فرعوفة ولكيديش حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه دا غط كان لويلشي سيكوي بخلبان دي إخي أو دا سوك بورتكول نشي تم کسراشه د کوینه وبسکی یا تخپل ساریو بکاین وغه پورته کی او کله کله بداسیمو چې د کوی لاندې به کې خو ابو عبیده چې د لغت امام دی هوی هي صخره تنزل في اسفل البئر اذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف البئر ويو چې یو کو نوستو نو لاندې ویښ کې یو غټ کې خو غټ غټ کې خو دو دې لپاره چې کله راکوي ګند شي د دې صفاقي نو کم کس ور کوښوي هغه په دې غټ باندې کې ناسو دا غټ لاندې د کوړي خخي غړي وي سیبيري دي اروان قال فاتل بئر حتى استخرجه قال هذه البئر التي اريتها وكان ماءها نقاعة الحناء وكان نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج قال فقلت افلا تنشرت عائشه رضی الله عنها و ما نبی اسلام لویدی آیا دام په دم سره سپردو ختمولونه فقال اما الله فقد شفاني الا ما له شفارك او خلق لا بيانوم نو اكره ان اثير على احد من الناس شرا دا خبر بدګنم چې په خلقو کې شر را پورته کم باب السحر باب د بیان د سحر کې او به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انه لا يخير اليه انه فعل شيئا وما فعل حتى اذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا ثم قال اشعرت يا عائشه ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي ثم قال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم اليهودي من بني زريقه قال في ماذا قال في مشن ومشاطه وجب طلعه ذكر قال فاين هو قال في بئر ذي اروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه الى البئر فنظر اليها وعليها نخل النبي الاسلام لو قيل لا رويكتل فريق اخ ما لك يربطهم ثم رجع الى عائشه فقال والله لكان ماءها نقاعة الحناء ولكان نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أخرجته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وخشيت أن أصور على الناس منه شرا وأمر بها فدفنت باب من البيان سحر بعض بيان أو خبر راسي ميت تبوي سحر أو جادو دي فرزوك راسي أسركي لك سنة جادو أسركي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال قدم رجلان من المشرقة فخطبا فعجب النبي صلى الله عليه وسلم لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان سحر الحديث في كتاب النكاح باب الخطبة ذكر شويه عن دار السوشي الإسباني باب الدواء بالعجوة للسحر باب دفع بيان دريك جزا سحر دفار فعجوة كجربان دي تدا أفضل وبهترين كجرد مدينين تور رنجوي فريبان دي علاج كل دوائي كل وبه قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل وقال غيره سبع تمرات يعني حديث علي تهديث في كتاب الأطعمة ذكر شمخي باب العجوة فان جزار 445 نمبر وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو سامن قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تسبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وفي هذه الذكر شو باب لا هامتا باب دفع بيان دريك شهام نشتا مخي دري وضاحت شو شهام قنجي لوي فريق سنحوست نشتا أو دا عرب وشكم رسمو داغی کم وهمو داغی تفصیل مخکی شوهو باب الجزام کی 5707 نمبر حدیث لان دیم دی وضاحت کو و بهی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا هشام بن یوسف قال اخبرنا معمر عن الزهری عن نبی سلمہ عن نبی حریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هاما تمرض متعدی کی بل نشتا او سفر میاش کس پی رواد نشتا یاد سفر بل تعریف و وضاحت مشو ولا هام گونگی نشتا یا گونگیشتا خو پاگی کس پی روال نشتا فقال عربیون یا رسول اللہ فما بال الابل تکون فی الرمل لکا انہا الضباء نصر حال دو خانو چدا پا شکر کی گرزی میرکی تب وی چدا اوسید داغی پشانتی اموار و روغ رمتی ایو خالتو هالبعیر الاجرب فیدربوها مخارختی مختی ورسل گرد ورشی مبادیو مخارقو لگی فقال رسول اللہ فمن اعدل اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوین پریرن بنی اخوانی را بیماری چالا گولی وعن ابی سلمہ سمع ابا حریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یوردن ممرض علی مصح ممرض ویلکی ریشی هغه کس له چې دا اوخان بیماران وي او مسیح هغه چاله وي چې دا اوخان روغ رمټ او صحیح وي لا یریدنا خامخان دی راونی ممرضن بیمار اوخان او خپل اوخان علا مسیح فاغ سیوخان او لوبان نه دې حدیث نه معلومیږي چې بیماری بل منتقل کیږي مخکې وشي لا عدوا هو انکر ابو هريره الحديث الاول ابو هريره رضی الله عنه دا اول حدیث ناشنا غنره وینکار کړو بیا مینه بیانولو قلنا الم تحدث انه لا عدوا راوی ابو سلمو ابو هريره رضی الله عنه له ویلو آیاته حدیث نه بیانولو چې لا عدوا فرتنا بالحبشيان ابو هريره رضی الله عنه غصه شوو حبشی زبان کې څه خبرې کړې وي رطانت ویل کېدې شي کلام لا يفهم ځان سره بنګېدل غونته په حبشی زبان کې موږ په مطلب نو پوه شوې قال ابو سلمہ فما رايته نسي حديثا غيره ابو سلمہ وی مان دې کتل ګور رضی الله عنه چې دې نه علاوه بل حدیث نه هېر شوو راوی ابو سلمہ وی چې ابو هريره رضی الله عنه حدیث هېر شو دا دراوی خپل خیال نه او دا خیال دراوی غلط ته صحیح ده چې ابو هريره رضی الله عنه حدیث هېر شوو نو په دې وجه دې حدیث د بیانولو نه انکار کولو او نه به بیانولو تاریخ یو بلکې د ابو هريره رضی الله عنه غالبا د انکار وجه دا و چې شاګرد حدیث لا چې شاګرد حدیث له تعارض په شکل کې پیښولو ابو هريره رضی الله عنه چې دا حدیث د بیانولو نه انکار وکړو او بیا به نه بیانولو دا غي وجه دا و چې دا کوم شاګرد ابو سلمہ دور له تعارض په شکل باندې دا حدیث بیان کو یو حدیث کې راځي لا عدوا او اوست حدیث بیانې چې لا یریدن ممرضن علی مسیح مریک په تعارض دی ابو هريره رضی الله عنه پرې ناراض او خفه شو باقي دواړو حدیثونو کې تعارض نشته لکه مخکې باب الجزام کې موږ دې تسبیق او وضاحت کړو نو دا دې خپل طرف نه وی راوي چې فما رايته نسي حديثا غیره حدیث نه هېر شوی نه دی خو هغه غوسه کړو کته دوه روایت بیانې نو دي چې ظاهرا تعارض دی نو د غصې د وجه نه بیا حدیث نه بیانولو او انکار یو کوچنی بیانوم درنه ورنه حدیثو کې تعارض نشته جوابونه مونږه غږ ذکر کړیو باب لا عدوا د بیماری منتقل کېدل دیو نه بل نشته مگر کړه الله خو خشي وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله وحمزه ان عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره انما شؤم في ثلاث في رواه فدري وسيزنو كده مطلب دا نشتا هو كچر تبنو فديدرو كي بوي في المراه والفرس والدار مخي فباب الطيره كي عن جزار 35 نمبر حديث كي من دي وضاحت كده وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد الممرض على المصح ما خلا حديث ذكر شو وجابك ابو سلمة نسبتهم كده ابو هريرة رضي الله عنه هير شوه وعن الزهري قال اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى اقام اعرابي وبان نشود رجل ويلو ارايت الابل تكون في الرمال امثال الرباع فياتيها البعير الاجرب فتجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعد الاول لا حديث مخي ذكر وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة ده حديث مخي فباب الفأل في ذكر شو عن جزار 56 نمبر باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم باب ده بيان ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم له زهر ورکړی شوی یهودیان ورله په توعام کې زهر شوړو رواه عروه عن عائشه رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم دا مخکې په کتاب المغازی کې تعلیقا ذکر شوی عائشه رضی الله عنها 4428 نمبر حدیث کې وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره انه قال دا کوم حدیث یو مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کوي بل کومه ذکر کړه مختصر دا حدیث تاسو له کتاب المغازی کې ذکر شوی باب الشات التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر 4249 نمبر حدیث او والتك مختصر ولما فتحت خيبر اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم هرکل چې خیبر فتح شو نبی رسول الله والسلام له هدیه او تحفه کې یو ګډ راوړی شو چې پاغي کې ورله زهر چولیو شاة مسمومه او فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا الي من كان ها هنا من اليهود دا نبی رسول الله لفتو لګیلا او طعام ورله بخل ویل دا معجزه او د نبی رسول الله چې فمونکې زهر چولی ابو بکر رضی الله عنه یو نوړی غتی و نبی رسول الله او بل صحابي د نبی رسول الله سره هغه خوراک کړو دا غیر د نبی او حادثه وو بشر بن البراء رضی الله عنه ابن معرور نبی رسول الله اجمعوا الی من کان ها هنا من اليهود خو او شاکه چې کوم يهوديان دي دار له راجمه کوي فجمعوا له نبی رسول الله لا يهوديان راجمه کړی شو ورسلی شو فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقي عنه نتاسنه تاسو کوم کې دی او شبارکه نتاسو به مال اشاره شوای دغه بارکه قالوا نعم يا ابو القاسم اي والله سيد ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوكم فلار مسوخ ده قالوا ابونا فلان اي فلانه ذکر کړو دروغ ویلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم دروغ مو بل ابوكم فلان لار خفلانه ده تاسو بلارو نیکه اسرائیل له یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم صلوات الله وتسلیماته علیهم اجمعین فقالوا صدقت وبررت دیوی رشامو یو تکموی فقال هل انتم صادقی عن شيء ان تعلتكم عنه بیا والنبی اسلام بلو تاسو بمال رشار شاوائی اذا تاسو نه کوم شي تاسو کوم فقالوا نعم يا ابا القاسم وانت غبناك عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا دوی ورلوي سيدا فدروغ مدرلوي نو بیا به ته زمون فدروغ دا شي پوښي لکه مخکي خبره کې چې پوښي شي د پلار باره کې مدروغ وي نو ته پوښي ریبل سوال باره کې فدروغ وي تعالی به پته ولګي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النار نبي الاسلام ولوي جهنميان سو دي اور نه وسو دي فقالوا نكون فيها يسيرا د یو موږ په دې کې لغون ته وخت یېرو یو سورې د شمیر به یېرو لم تمسن النار الا ايام معدوده تلوي خرج زمون مشرانو د خی عبادت کړو تلوي خرج زمون په اور کې تیرو دی بداوي ثم تخلفوننا فيها بیا بتاسو مسلمانان زمون نه رښت په دې کې یې پاتې کیږي با فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها نبی اسلام علیه پر جهنم اور کې کور شي والله لا نخلفكم لا نخلفكم فيها ابدا ما لي بالله قسمي تستاسو نرسو ومون دي لنور دو جهنميان تاسو اي مون نيو ثم قال لهم هل انتم صادقي عن شيء ان سالتكم عنه قد لم يقل النبي الاسلام وي رشا بلا لوي يوشي بارك مدن تپوسو کو فقالوا نعم اي او فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما تاسو پر گټ کی مون لا زهر شوليو کنا فقالوا نعم اي او فقال ما حملكم على ذلك نبي الاسلام عليه باعث ترباني سشه درده لو چې پدې کې مظاهره شول فقالوا اردنا ان كنت كذابا ان نستريح منك وان كنت نبيا لم يضرك فلا مونږ دې په اړه کړي کته دروغجنې نمو ورنه فارام شو نعوذ بالله او کچرته ته نبی د الله پیغمبر حق مدا بیا تعالی ضرر نشي درکول الله به چې بچي پدې باندې ځان خلاص کړو باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث اباب د بیان د لیک چې زهر اسکل دارنګ په دې علاج کول او د کوم سیز نه چې یاره کې دی شي دارنګ خبيث سیز نو زهر اسکل حرام دی دمانه علاج کول به حرام دی چې زهر تر نقصان درکې او د کوم شي نه چې تا خشیت وره کې ځان به ساتي او به قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا كاسدان روغ ذول غرنا نظان وجل خدكشيوك نذيب فأور دا جهنم كير غريب فليك هميشة هميشة ومن تحسى ثما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسر في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا شاش اسكل زهر او فريبان ازان مرق خدخوشي وكا ودا زهر بفلاس كي او غتوم بجنغي فور جهنم كي هميشه هميشه دفارا ومن قتل نفسا بحديده تاجف يوسن بان زان وجلو فحديدته في يده فبرز قيامت لا اسن به فلاس کی يجا بها في بطنه وي بفديبان نے پخل خيت کی زان و فريخي تخيت وي في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بلا او پور جهنم کے وہمی شامی شيء. وبه قال حدثني محمد قال اخبرنا احمد بن بشير ابو بكر قال اخبرنا هاشم بن هاشم قال اخبرني عامر بن سعد قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استبح بسبع ثمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. لا حديث مصيبات في ذكر شو باب البان الاوتن دخرو پیس کے اللہ حرام لی تبی حکم پکی بیانی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي نام من السبع. نبي اسلام منع کړي د هر دار ور درندنا. کتاب الذبائح وسید کی حدیث بار بار ذکر شو 5533 نمبر 30 نمبر باندې. قال الزهري ولم اسمعها حتى تو شام ویدہ حدیث مانو اور ادھر امام زہری ویل کر دے چھ شام لراغم نوال تمی واو ریلو وزاد اللہ سحدثنی یونس عن ابن شہاب او لیس چلا روایت لیس ابن سعد ویمال حدیث بیان کرے یونس ابن یزید العیدی دا روایت تخفل استاذ محمد ابن شہاب الزہری نقل قول مغوینی دی وسألتو هل یتوضا و تشربو البان الابن ویماد ابو ادریس خولانی نے تپوس کرے ہو چه آیا او دس وکولشی او تشربو البانو الاتونی یا اسکلی بشی او دس وکولشی او تشربو البانو الاتونی او یا اسکلی بشی اغفی دخرو او مرارت السبعی یاد درندگانو دتریخی غوبا او ابوال الاملی او یا اغا متیاز دخانو. دغه د نحو تنازع الفعلين په دې ځای کې راغلي تنازع الفعلين چې ورلوي چې د دینه به او دس کې دی شي او په دې باندې به او دا بس کله شي کنه تاسو چې کوم معمول راغلي دی دا د توزیع او د شرب دواړو د فار دی یعنی د خرو پیس کل دارنګ درندگانو زناور او غتریخي داغینا چکم اشنی اغا ترخیو براو تیو دلیس کل دارنگی دا اخانو پیس کل دلیس حکم دیو پدی چو دشتا کنا حال نویدر علوی قد کانا المسلمون اتداوون بها ولا یرون بذالک بأسا مسلمانانو با پدی بانی علاج کولو او پدی کی بیس حرج من محسوسو چی سباک پکی نشتا و اما البانو الاتونی تا کانا المسلمون اتداوون بها متعلق دل ابوال الامل سرا لکه قصه د عرنیین او کتابو ذکر شو علاج په تور نبی اسلام علیه الی داوس کوي ولا يرون بذلك باسا واما البان الاتونی او هر شی غپی د خرودی فقد بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن لحومها. نبی اسلام والسلام د دې د غوخونه منه فرمایلی دا غزا د خیبر کې اعلان کړو ولم يبلغنا عن البانها امر ولا نهي لپی بارک مولا س امر او نهي نظر اغلی خصوص کې دا په یوم د دې د غوخینه پیدا کیږي زم حرام دي. واما مرارة السبع قال ابن شهاب او هرچ درندگانو د تریخي غوبني ابن شهاب وی چې اخبرني ابو ادریس الخولاني ان ابا ثعلبة الخشني اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السبع ملي کړي د خوراک د هر داړور درندنا چې د سبع غوخه خورل حرام په مداغي د تریخي غوبم حرام شي. باب اذا وقع الذباب في الاناء باب له بیان د دې چې کله په لوخي کې مچ ور پریوزي په بری سره د لوخي دا اوبو دا پای او دا کم شربت مربت دي نو هغه پليتيږي نه بلکې دا وبره فکر دي چې غوفه په ورکول دي ځکه دا یمت په یو وزر کې بيماري دا په بل کې شفا ده نو زه کوشش کوم چې بيماري یو وزر دی ورلاندې دي ته غوفه ورکې چې شفا هم په دې ورشي. فبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زهير عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلا شيء يغوب بجمج تاسو د یو تن په لوخي کې فلی یغمسو كله ندفول لری غفور کی ثم لیطرحو بیادی روبا چیو دی غرزی فا این فی احد جناحیه دا شفاء و فی الاخر دا ان ذکر دی مج فا یو وزر کی شفاء دا و قریبل کی بیماری دا دید بیماری غور مخیقی غفور کدو ای اغر دوا دا شفاء غوزر انتا کی وقت تشی هذا والله تعالى اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین